पशु भी समान है, मनुष्य से पर न्याय से उसका जीवन जो है वह निकल रहा है। कर्तव्य प्रधान नहीं है वह, धर्म प्रधान नहीं है, अर्थ प्रधान है। तो अर्थ प्रधान हो गया जब मनुष्य शरीर में कर्तव्य प्रधान होगा तो शास्त्र अनुसार चलेगा, और कर्तव्य प्रधान इसलिए गीता में तो उसी को अधिकारी माना है जो कर्तव्य प्रधान है। उसका तो पहले खंडन कर दिया कि जो केवल वासना वाले हैं वो कर्तव्य प्रधान नहीं होकर के वासना वाले हैं वो गीता के अधिकारी नहीं होते। पर कर्तव्य प्रधान वालों में भी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है कि जैसे मान लीजिए कि एक अध्यापक पढ़ाता है स्कूल, तो उसको 2000 रुपया मिलता है। अब वो पैसा प्रधान यदि हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा प्रधान हो जाएगा तो वह पूरी शक्ति पढ़ाने में कभी नहीं लगाएगा। ध्यान में आया कि नहीं, पूरी शक्ति पढ़ाने में नहीं लगाएगा। यदि स्कूल में 2 दिन जाने से 4 दिन जाने से काम चल जाए तो 2 ही दिन जाएगा, वह बाकी दिन झूठी लेकर के रहेगा। पैसे में बाधा नहीं आनी चाहिए। और यदि कर्तव्य प्रधान होकर के पढ़ाएगा तो भी पैसा मिलेगा, पर वो अपनी पूरी शक्ति बालकों के उत्थान के लिए लगाएगा, वो शक्ति में कोताही नहीं करेगा। वो समय से जाएगा स्कूल पर और पूरे समय में पूरा प्रयास करेगा कि बालकों के जीवन का कैसा उत्थान हो। तभी कर्तव्य प्रधान में भी पैसे की जरूरत तो है, पर प्रधानता किसकी है, कर्तव्य की प्रधानता। तो जो है इसमें भी कर्तव्य प्रधान वाले में भी सबासनिक हो सकता है, सबासनिक हो सकता है, पर अनीति से अपनी वासना को पूरा वो नहीं करेगा, करेगा तो धर्म से करेगा। इसी बात को यहाँ पर समझते हैं कि जो मान लीजिए अज्ञानी है, देहाध्यासी है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पर देहाध्यासी होने पर भी जो है वह शास्त्र के अनुसार चलता है, इसलिए सुकृति है। सुकृति शास्त्र के अनुसार चलता है इसलिए वो सुकृति है। तो वो जो है नरोत्तम है, वो वह कैसा, उसके नरोत्तम संज्ञा है, क्योंकि वह पुण्यकर्मा है, पुण्यकर्म का संपादन कर रहा है, शास्त्र के अनुसार चल रहा है। वह जो है वह पशुकर्मा नहीं है, पशु के अनुसार नहीं चल रहा है। देखिए उसमें भी सबासनिक है, सबासनिक होने पर भी अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया कि वह अपनी वासना को शास्त्र के अनुसार ही पूरा करना चाहता है, शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। एक भूमिका तो ये रखी अपने चित्त में, और दूसरी भूमिका ये है चित्त में कि जब सबासनिक है तो क्या होगा कि जैसी वासना होगी शास्त्र के अनुसार ऐसी उपासना करने का तो अधिकार है कि नहीं। उसको मान लीजिए ज्ञान प्राप्त करना है, सरस्वती की उपासना करेगा, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेगा। उसके शरीर में कोई बीमारी है तो सूर्य की आराधना करेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सूर्य से जो है आदित्य से जो है वह अरोग की इच्छा आदित्य से करे, भास्करादिच्छेद आरोग्य भास्करादिच्छेद, तो वो सूर्य का उपासना करेगा। यदि उसको धन की इच्छा है तो वह धनपति की कुबेर आदि की उपासना करेगा या लक्ष्मी की उपासना करेगा। तो इस प्रकार चलता है, पर शास्त्र के अनुसार ही चलता है। एक तो ये श्रेणी हो जाती है, उपासक की एक श्रेणी ये हो गई। लेकिन एक ऐसा है कि वह केवल एक की शरण लिया है, एक परमेश्वर की शरण लिया है उसने, वह एक परमेश्वर की शरण लिया है और वह पहले भक्त है। जैसे हमने पहले कहा था कि पहले कर्तव्य प्रधान है और अर्थ गौण है, ऐसे इस उपासना में परमेश्वर भक्ति प्रधान है और जब परमेश्वर का हो गया है तो किसी समस्या आने पर उसी को पुकारेगा, दूसरे को कैसे पुकारेगा। जब कोई समस्या देखो भक्ति प्रधान है, परमेश्वर भक्ति प्रधान है, पर परमेश्वर भक्त है, मान लो कोई समस्या आ गई तो पुकारे किसको, संबंध तो एक ही जोड़ा। जैसे उत्तरा के सामने समस्या आ गई, ब्रह्मास्त्र आ रहा है गर्भस्थ शिशु को जलाने के लिए, तो सीधे कृष्ण के पास जाती है। तो ऐसे मान लीजिए कि भक्त के जीवन में, भक्त कोई कामना के दृष्टि से भगवान को नहीं पकड़ा है, यहाँ की सकामता में दूसरे जगत के सकामता में अंतर है। एक व्यक्ति कामना को लेकर के भगवान को पकड़ता है, इसलिए कामना पूरी हो जाती है तो कोई संबंध नहीं, और कामना न पूरी करे भगवान तो फिर उस भगवान से क्या लेना देना अपने को है। ये कामना प्रधान होता है, ये होता है कामना प्रधान। लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो सकामता है वह सकामता ऐसी नहीं है, यहाँ की सकामता इस प्रकार की है कि पहले भक्त है, भगवत शरणापन्न है, अब कोई समस्या आ जाए तो फिर किसको पुकारे। जैसे द्रौपदी के सामने समस्या आ गई तो अब किसको पुकारे। द्रौपदी के सामने जब समस्या आ गई तो समस्या से किसको पुकारे, तो भगवान को ही पुकारा उसने। गजेंद्र जैसे है, अब गजेंद्र है तो अब देखो अपना बल तो सारा लगा दिया और परिवार वाले भी सब देख लिया कि परिवार वाले सब खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, परिवार वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इंद्रिय शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है, तो किसको पुकारता है, वही पुकारता है, पिता को पुकारता है, जगत के मूल तत्व को पुकारता है। तो यहां पर क्या है कि ये जो भाव है तो यहां की सकामता में, क्योंकि इसमें तीन सकाम भक्त आएंगे और एक ज्ञानी भक्त आएगा, चार प्रकार के भक्तों की बात आए, तो तीन जो सकामी भक्त हैं इनकी भी भक्ति को ऐसा मत समझिएगा कि कामना प्रधान है भक्ति गौण है, ऐसा नहीं, भक्ति प्रधान है कामना गौण। पहले उन्होंने भगवान को दृढ़ता से पकड़ लिया है, अब ये कामना कोई आ गई तो फिर किससे कहे। इसलिए भगवान कहते ये चार प्रकार के जो हैं वो मेरे जो है वह शरण में है ना, क्योंकि प्रसंग क्या चल रहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, यही प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ ये चारों मामेव प्रपद्यन्ते, ये चारों ने भगवान का ही आश्रय लिया है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। ये चारों उदार हैं, आगे कहेंगे चारों उदार हैं क्योंकि चारों भगवान का आश्रय लिए हैं, पर इसमें तीन सकाम हैं एक निष्काम है, एक जो है निष्काम है, तीन सकाम मेरे भक्तों में। हैं सभी मेरे में समर्पित, मामेव प्रपद्यन्ते, इसमें किसी प्रकार के इसलिए ये तीन को क्रमिक मुक्ति मिलती है और एक नित्य मुक्त है, एक नित्य मुक्त है और तीन जो हैं वो क्रम से मुक्त होंगे। माया मेतम तरंतिति, ये जो भगवान का वाक्य है ये घटेगा चारों में, ये घटेगा चारों में। अब इसको, इस भूमिका को ध्यान में रख करके श्लोक लगाइए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। का हे भरतर्षभ, भरत कुल में श्रेष्ठ तुम ऐसे कुल के हो और ऐसे कुल में जो है वह तुम्हारी प्रसिद्धि है कि जहाँ पर महापुरुष, जहाँ पर सभी श्रुति के अनुसार और भगवत भक्त भी दुष्कृति नहीं। यहाँ भरतर्षभ करने का तात्पर्य है कि तुम्हारे कुल का जो अन्वय है वो ऐसा है कि उसमें दुष्कृति का कोई प्रसंग है, सुकृति है सभी और भगवत भक्त है। इसलिए तुम्हारे लिए जो है वह इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं, ये संकेत करने के लिए भरतर्षभ यहाँ पर संबोधन दिया। जनाह माम चतुर्विधा भजन्ते, इसमें दो देखे संबोधन है, पर इधर तो भरतर्षभ है, उधर क्या है, अर्जुन संबोधन। अर्जुन इसलिए संबोधन है कि अर्जुन नाम है जो है सरल सहज जो होता है, जिसकी बुद्धि में कपट छल छिद्र नहीं, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वही भगवान को प्रिय होता है। क्योंकि भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो यहाँ निर्मलता तक का द्योतक है। ये अर्जुन शब्द जो है ऋजु है, ऋजु माने सरल है, सहज है, निर्मल है। तुम सरल हो, सहज हो, निर्मल हो, इसलिए भगवत शरणागति का अधिकारी हो। और दूसरे क्या है कि तुम्हारा कुल कौन है, कि भरत कुल है, जिस कुल में लोग शास्त्र के अनुसार ही आचरण किए हैं और भगवत भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, माया को तर जाने वाले तुम्हारे कुल में हुए हैं। इसलिए कुल की दृष्टि से भी तुमको हिम्मत करनी चाहिए कि इस क्रम से हम माया को तर जाएंगे। ये दोनों चीजों के द्योतन के लिए ये दोनों संबोधन है। हाँ, इसलिए चार भेद बताए गए, अर्थार्थी, विज्ञान, ज्ञानी। अर्थ का स्वामी जी एक और प्रयोग होता है, जिसे शब्द अर्थ ज्ञान बैठरी मध्यमा पश्चिमी। तो इसे यहाँ जो अर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये शब्द अर्थ ज्ञान की श्रेणी में इसका निरूपण नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु शब्द जब आ गया है तो ज्ञान का प्रसंग तो अलग ही हो गया। जिज्ञासु शब्द जब आ गया तो ज्ञान का प्रसंग अलग हो गया। इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए कि तीन प्रकार का लोक का एक है कि तीन प्रकार के लोग हैं। कैसे हैं? जो जो कुछ चाहते हैं उनकी तीन श्रेणी होती है। अरे भाई, जगत की कोई संपत्ति आप चाहते हैं, एक श्रेणी हो गई। कोई भी जगत का पदार्थ आप चाहते हैं तो एक श्रेणी हो गई। और कोई विपत्ति आती है तो उसको टालना चाहते हैं, ये द्वितीय श्रेणी हो गई। ये दो ही श्रेणी हुई ना। अरे भाई, जो चीज नहीं है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, एक श्रेणी हो गई। और कोई विपत्ति आई तो उसको टालना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं ना, विपत्ति को टालना चाहते हैं, विपत्ति को हटाना चाहते हैं ना। ये सभी की यही स्थिति है जगत में कि नहीं? अरे व्यक्ति जो अभाव मालूम होता है उसको अर्जन चाहता है, और जो प्रतिकूल है उसको दूर करना चाहता है, यही तो है ना। विपत्ति को दूर करना चाहता है और संपत्ति को अर्जन करना चाहता है। तो संपत्ति जगत की चाहता है, ये तो अर्थार्थी हो गया, और विपत्ति को दूर करना चाहता है, ये अर्थ हो गया। ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। तीसरा वो है कि जगत की कोई वस्तु नहीं चाहता है, पर ज्ञान चाहता है, जैसे मान लीजिए कि आप विचार करके देखिए कि आप घर आदि छोड़ करके आप बैठे हैं, तो क्यों बैठे, किस लिए बैठा है? भगवत तत्व का ज्ञान चाहता है, तो भी चाहता तो है कि नहीं? चाहता तो है। तो ये तृतीय कोटि, इन तीन कोटि से आगे कोई कोटि नहीं है। अज्ञान दशा में तीन कोटि से आगे कोई कोटि नहीं, अज्ञान दशा में तीन ही कोटि बनती है, इसी का विस्तार सब कोटि। अप्राप्त की प्राप्ति, समझे ना, और प्राप्त का रक्षण पूर्वक जो है वह उसकी सुरक्षा, माने कोई विपत्ति ना आवे। और तीसरा जो है भगवत तत्व का ज्ञान चाहता है, ये तो अज्ञान की तीन कोटि है, इसलिए इसको सबासनिक कोटि कहते हैं। क्योंकि अज्ञान है तो जगत की वासना है, या जो है ज्ञान की वासना है, वासना है ना। और चौथी कोटि एक ऐसी है जहां पर ये तीनों समस्या नहीं है उसके सामने। जगत का कोई पदार्थ नहीं चाहता है, है? और कोई वो जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है वहां कोई भी विपत्ति का कोई संबंध है नहीं। जहां पर बैठा है वहां पर किसी विपत्ति का संबंध बनता नहीं है, तो उसकी कोई समस्या नहीं। तो कोई किसी भी समस्या से रहित होकर के वह भगवान का भजन करता है, एक रत्ति भी नहीं चाहता भगवान से, तो सर्व समस्या से रहित होकर के भगवान को भजन करता है। ये चार कोटि है, कुछ लोग इसमें एक पांच कोटि देते हैं, क्योंकि चकार शब्द जो है ना, यानी च, समझे ना, वो चकार से पांचवी कोटि लेते हैं। पांचवी कोटि क्या है? एक तो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही पूर्ण निष्काम है, जो ज्ञानी है वही पूर्ण निष्काम होता है, और जो अज्ञानी है वो पूर्ण निष्काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको कम से कम ज्ञान तो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तो ज्ञान तो चाहिए। और जगत के व्यवहार में जब तक सत्यत्व है तब तक ये दोनों चीजों की भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, पर मान लो दोनों को भी छोड़ दिया तो ज्ञान तो उसको चाहिए। ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं है, पर भक्त लोग कहते हैं कि एक ऐसे भक्त होते हैं जो ज्ञानी नहीं होते, पर ऐसे भक्त होते हैं कि अपना संपूर्ण जो है वह परमेश्वर के चरणों में वो अर्पित कर देते हैं, और परमेश्वर सुख में सुखित्व मान करके वो भजन करते हैं, यानी जिसको कहते पराभक्ति, जिनके अंदर पराभक्ति, तो भक्ते कहे जाते हैं, ज्ञानी नहीं कहे जाते हैं, पर ऐसी भक्त कहे जाते हैं कि त्रिभुवन विभव हेतवे पेकुंठ स्मृति है, तीनों लोकों का साम्राज्य सामने रख दो तो भी वो भगवान का स्मरण से अलग नहीं होना चाहता है, इतनी तीव्र भक्ति है, पराभक्ति उसके अंदर। तो चकार से ये पांचवी कोटि भी जो है वह कुछ लोग लेते हैं, जो एक सातु परम प्रेमा रूपा जो भक्ति का जो स्वरूप किया ना नारद भक्ति सूत्र में, कि वो परम प्रेम रूप भक्ति है, वहां पर किसी प्रकार की कामना इत्यादि का कोई संबंध है ही नहीं, तो उसको भी ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए, भक्त वो भक्त ज्ञान कोटि में आ जाता, क्योंकि ज्ञानी शब्द यहां सीधे है, ज्ञानी तो भक्त भक्त है ही है, वो तो मैं बताऊंगा अभी, पर इस प्रकार का जो भक्त है वो भक्त भी ज्ञानी की कोटि में इस प्रकार का है कि उसकी भी एक भक्ति है, हैं? और निष्काम भक्ति है, ज्ञान से ऊपर से मतलब नहीं है, यहाँ ऊपर से नहीं है, एक में भाव की प्रधानता है और एक में जो है वह विवेक की प्रधानता है, बस इतने अभी उसको बताएंगे, अभी इतने समझ लीजिए कि कुछ लोग एक चकार से पांचवें को भी लेते हैं और उसको ज्ञानी में के अंदर ही अंतर्भाव करके भगवान कह रहे हैं, ये बात मानते हैं। अभी एक एक का ले लीजिए, पहले तो देखिए कि सुकृतिनो जना, दुष्कृतना का तो बात हो गई ना, दुष्कृति जो है वह भगवत शरणापन्न नहीं हो सकता है, तो सुकृति है। अब वही जो है माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, और वो चार प्रकार के हैं, कौन चार प्रकार के हैं, का एक आर्त है, आर्त यानी भगवत भक्त है वो, पहले भगवत भक्त है, फिर किसी प्रकार की समस्या विपत्ति आ गई, मामूली नहीं, कोई ऐसी विपत्ति आ गई कि जिस विपत्ति को जो है वह निराकरण जो है आवश्यक मालूम होता है, तो किससे कहेगा, फिर भगवान से कहेगा। तो आर्त में ये आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि द्रौपदी है, जैसे गजेंद्र है ना, ये सब जो है वह आर्त में आ जाते हैं। जैसे वो राजा देखिए, जरासंध ने जिन राजाओं को जेल में डाल करके रखा था, वो आर्त भाव से भगवान की प्रतीक्षा करते थे कि नहीं, जिन राजाओं को जेल में बना करके रखा था तो आर्त भाव से भगवान की भक्ति करते थे, तो वो आर्त श्रेणी में जो है वो आ जाएंगे, ये सब जो है वह आर्त श्रेणी। जिस समय देखिए कि यज्ञ भागवत में आप देखेंगे, और यज्ञ जो है यज्ञ के लिए भगवान ने रोक दिया, इंद्र का जो यज्ञ होता था उस यज्ञ को भगवान ने बंद करके गोवर्धन का पूजन करा दिया, वो तो ब्रज के लोग तो इंद्र का पूजन करने जा रहे थे ना, और भगवान ने उसको समझा दिया, गोवर्धन का पूजन करा दिया, तो फिर इंद्र नाराज हो गए, तो नाराज होकर के जो भयंकर जो है वह वर्षा आरंभ किया वहां पर, तो उस समय ब्रज के लोग आर्त हो गए कि नहीं, आर्त होकर के भगवान की तरफ देखने लगे, उसे ये आर्त भक्ति, ये भक्ति आर्त भक्ति। तो उस समय आपकी भाई आप तुम ही रक्षा करो, कौन रक्षा कर सकता है, इंद्र तो नाराज हो गया, अब इंद्र नाराज हो गया तो उस समय ब्रज के लोगों का जो नेत्र था उसमें आर्त पड़ा, और भगवान ने यही देख करके गोवर्धन को जो है कहा कि आ जाओ गोवर्धन के नीचे, सभी आ जाओ, रक्षा किया। तो ये सब इस प्रकार की परिस्थिति में, तो देखो भगवान के प्रति भक्ति तो पहले से है ना, अरे नहीं भक्ति होती तो इंद्र की पूजा इतने परंपरा की कैसे छोड़ सकते थे वो लोग, गोवर्धन का पूजा भगवान के कहने से कर रहे हैं तो बिना भक्ति के तो नहीं हो सकता है, तो भक्ति तो पहले से है, और इस समय ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनमें आर्तपना आ गई, संकट आ गया, संकट से अब भगवान की तरफ देखने लगे, वे संकट दूर को, ये आर्त भक्ति। तो ऐसे भक्त हमारे एक देखे जाते हैं, आर्त हो गए। दूसरे क्या है कि दूसरे हैं कि के बाद जो है देखो जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ, तो जिज्ञासु जो है वह भक्त कैसा होता है कि जो किसी प्रकार जगत की चीज नहीं मांगता, कोई संकट का जो उसके सामने समस्या नहीं है, पर भगवत तत्व को जानना चाहता है। जैसे उद्धव है, भगवत तत्व को जानना चाहते हैं, मुचकुंद हैं, जनक हैं, श्रुतदेव। देखिए जनक और श्रुतदेव जो है, श्रुतदेव देखो जो है वह भगवत तत्व की प्रतीक्षा, भगवत तत्व को जानने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो ये लोग जो हैं वह आर्त, ये जो लोग कौन हो गए, जिज्ञासु भक्त, ज्ञातुम इच्छु, भगवत तत्व को जानने मात्र की उनके अंदर इच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल भागवत में आता नहीं एक जगह जहाँ वो दोनों दो शरीर बना करके है वह गए भगवान। वो एक जनकपुरी का ब्राह्मण था, इधर तो जनक सत्कार के लिए ले गए, और वो जो है वह भगवान को जो है अपने यहाँ ले जाना चाहता, तो भगवान दो शरीर बना करके भागवत में आता। कहने का तात्पर्य कि जिसको भगवत तत्व की जिज्ञासा है वो हो गया जिज्ञासु। तो भक्ति है, पर उस भक्ति के बदले में और कुछ नहीं चाहता, हो केवल भगवत तत्व का ज्ञान चाहता है। उद्धव को विशेष रूप में देते हैं इसमें कि उद्धव जो है वह जिज्ञासु भक्त, तीसरे है अर्थार्थी भक्त। तो अर्थार्थी भक्तों में किन की बात आती है कि देखो भक्ति तो है, भक्ति है, पर निमित्त हो गया उसमें अर्थ। जैसे ध्रुव बालक है, ध्रुव है बालक, किनका बालक है, उत्तानपाद का बालक, उत्तानपाद उनका नाम है, क्योंकि जो अज्ञानी होता है ना जगत में मोहित होता है वह उत्तानपाद ही होता है, वह उत्तानपाद ही संज्ञा उसकी। उनकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि है, सुनीति है, सुनीति के पुत्र ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र उत्तम है कि नहीं। पर आजकल नीति ये सदा से चला आया है कि नीति में बहुत बड़ा आकर्षण नहीं होता है, नीति का आकर्षण आंतर होता है, गंभीर होता है, और रुचि का आकर्षण जो है वह बाह्य होता है। इसलिए क्या होती है कि रुचि लोगों पर हावी हो जाती है, उस समय नीति भूल जाती है, हो जाती है नहीं। अरे जगत के किसी विषय में रुचि हो जाए आपकी तो उस समय नीति, नीति जो है वह का अपमान हो जाता है। ऐसे वहां भी यही बात थी, सुनीति का अपमान था और सुरुचि की प्रतिष्ठा थी। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि अपने अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारे जीवन में ये जीव उत्तान पादय है, हमारे जीवन में नीति का सम्मान है कि रुचि का सम्मान है। हमारा जो जीवन है उसमें नीति का सम्मान है कि रुचि का सम्मान है। यदि रुचि का सम्मान है तो इसका मतलब यह है कि उत्तानपाद है हम, उत्तानपाद जो है रुचि का पुत्र उत्तम है, पर नीति का पुत्र ध्रुव है, टिकाऊ नहीं होता है, वो टिकाऊ नहीं होता, वो देखने में तो अच्छा लगता है कुछ टिकाऊ नहीं, यही वहां पर समस्या है। अब ध्रुव बालक है और उस समय सुरुचि के साथ सिंहासन पर राजा बैठे हुए हैं, उनके गोद में उत्तम बैठा हुआ है, ध्रुव भी बालक है इसलिए ध्रुव भी उस गोद में बैठना चाहता है, बैठने के लिए हाथ बढ़ाता है, सिंहासन पर चढ़ना चाहता है, पर सुरुचि जो है उसको डांट देती है, रुचि को नीति पसंद नहीं रहती कभी, आपकी जो रुचि है जगत विषयक उसको नीति अच्छी नहीं लगती तो डांट देती है। और जब व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता है, उसने यहां तक कह दिया कि जो है वह यदि भगवान कृपा करें तो मेरे उधर से तुम्हारा जन्म हो तो यहां बैठे। देखो भगवान की कृपा करने पर भी मेरे उधर से जन्म होना चाहिए तब यहां पर बैठ सकते। नीति के उधर से जन्म लेकर के नहीं बैठ सकते। भाग बालक को लग जाती है, माता के पास जाता है, रोने लगता है। माता ने कहा बेटा रोते क्यों हो, रो मत, रोने से कोई काम नहीं होता है। कहा मैं तो फिर जो है वह ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा पद। कहा ऐसा पद प्राप्त करना चाहते हो तो फिर भगवान के शरण में जाओ, तुम चिंता मत करो, भगवान के शरण में जाने से सुरुचि के उदर में नहीं जाना पड़ेगा तुमको, ऐसे तुमको पद प्राप्त हो। तो इसके लिए वो बालक देखिए तपस्या करने के लिए चला जाता है, नारद मिलते उपदेश कर देते जाता है। अपना प्रसंग यहाँ पर इतने है कि निमित्त क्या हुआ, अर्थ ऐश्वर्य निमित्त हुआ ना। ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं कि जिस ऐश्वर्य को से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, नित्य ऐश्वर्य का अर्थ निमित्त हो गया। और वो सरल बालक है तो उसमें भक्ति ही सुदृढ़ है, अर्थ एक निमित्त मात्र है। और इस प्रकार वो भक्ति में लग जाता है कि भगवान प्रस्तुति करना चाहता है तो वाणी नहीं निकलती है। भगवान अपना शंख जब लगा देते हैं तो यही बोलता है, योग तप प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीव यत्ते खिल शक्तिधर स्वधामना अन्या सहस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। और उसके बाद जो है देखो भगवान भेजते हैं वहां पर तो बड़ी ग्लानी होती है, ध्रुव को बहुत ग्लानी होती है। पर भगवान कहते हैं कि भाई तुमको राज्य के लिए जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, हे निमित्त, इस निमित्त से तुम मुझे पुकारे ना, राज्य के निमित्त से, सिंहासन के निमित्त से तो तुमने पुकारा था, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। बहुत ज्ञानी पूर्वक लौटते हैं तो कहते देखो क्या क्या ज्ञान है, मैंने क्या निमित्त बना लिया, भगवान प्राप्त हैं अब हम जो हमको राज्य में जाना पड़ता। ध्रुव को सबसे बड़ा लौटते समय ग्लानी यही है कि भगवान हमारे सामने है, भगवान को छोड़कर हमको राज्य में जाना पड़ता है, पर अज्ञान दशा में हमने निमित्त बना लिया। तो देखो भगवान वहां पर भक्ति ही मुख्य है, पर निमित्त हो गया अर्थ। इसलिए जैसे ध्रुव का जो प्रसंग है ये अर्थार्थी भक्त में आता है, जैसे सुग्रीव का है, सुग्रीव की भक्ति है, विभीषण की भक्ति है, ये सब अर्थार्थी में ही लिए जाते हैं। जैसे उपमन्यु की भक्ति है, देखो उपमन्यु गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण थे, अब माता थी, अब एक जगह कहीं गए थे, अपने संबंध में गए थे तो वहां पर दूध पीने को मिला, अब दूध कभी पिया नहीं, जानता नहीं बालक। अब छोटेपन में माता का दूध पिया होगा पर बाद में तो दूध मिला नहीं क्योंकि गाय नहीं थी, जो है कहां से दूध। बालक ने हट किया कि जो है वह माता हमको दूध दे, मैं वहां दूध पी करके आया। अब माता बड़ी दुखी हो गई, कहां से दूध के पास। अब बालक रोने लगा, हमको दूध दे। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चावल था उसको जो है पीसा, पीस करके पानी में घोला, सफेद सफेद हो गया ना, सफेद सफेद हो गया, कहा गया पी ले दूध है, पी ले। उन्हें मुख लगाया, कहा ये दूध नहीं, ये दूध वहां तो दूसरा दूध था, ये दूध नहीं, अपने को सच्चा दूध था, ये तुमने हमको नकली दूध दे दिया। माता का हृदय भर गया, माता ने कहा बेटा असली दूध तो महादेव दे सकते हैं, असली दूध तो महादेव दे सकते हैं, दूसरा कौन है। बालक को बात लग गई, बालक तपस्या में लग गया, महादेव ने क्षीर समुद्र दे दिया। उपमन्यु के लिए क्षीर समुद्र दे दिया, तो उपमन्यु जो है महादेव की जो भक्ति की है उसमें भक्ति की ही प्रधानता होगी उसके जीवन में, पर निमित्त क्या था, निमित्त था दूध, इसलिए महादेव ने क्षीर समुद्र दे दिया। पियो चाहे दिन रात पियो चाहे फेंको कुछ भी करो, अरे समुद्र मिल जाए दूध का तो फिर क्या दूध की समस्या है। पर क्या दूध से जो है नहीं, वो दूध में दूध निमित्त बन गया था इसलिए इस प्रकार अर्थार्थी हुए। पर ये क्रम से जो है वो भगवान को ही प्राप्त किया उन्होंने, कि ये जो अर्थार्थी हैं या जिज्ञासु हैं या जो है वह आर्थ हैं, ये भगवान को प्राप्त करते ही हैं, परंतु निमित्त इस प्रकार का उनके जीवन में। तो ये देखो जो है उपमन्यु इत्यादि का इसमें ले लेना चाहिए। तो इतने तो हो गए, ये सकाम भक्त जिसको कहते हैं कि सकाम भक्त हो गए। और चतुर्थ भक्त कौन है, निष्काम भक्त। वह निष्काम भक्त कौन है, ज्ञानी, जैसे सनकादि। सनकादि के भक्ति में कोई निमित्त नहीं है, सनकादि के भक्ति में कोई निमित्त है। अब आप कहोगे कि ज्ञानी भक्ति कैसे करेगा, ज्ञानी को तो एक मेवा दो तो परमेश्वर स्वरूप हो गया, तो भक्ति कैसे है। इसके लिए मैं पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं आपसे, श्लोक भी लिखा चुका हूं अवधूत गीता का, कि भाई ज्ञानी का, ज्ञानी तो कुछ नहीं करता है, पर जब तक प्रारब्धानुसार उसका शरीर रहेगा तब तक वह ज्ञानी है। इसलिए शरीर का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग, मन का दुरुपयोग तो नहीं करेगा ना। जिसमें इतनी जो है उत्कृष्ट बुद्धि हुई कि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो इन तीनों का दुरुपयोग तो उससे अपेक्षित नहीं है, तो उसके शरीर से ही भी भक्ति ही होगी, शरीर का भी उपयोग भगवान के लिए ही होगा, वाणी का उपयोग भी भगवत चर्चा में ही जाएगा, और वह मन से भी जो है उस निर्गुण निराकार भगवत तत्व का ध्यान ही करेगा, यदि वो जानता है कि चित्त से परे है परमेश्वर और वाणी से परे है परमेश्वर, फिर भी वाणी का उपयोग भगवत चर्चा में ही करेगा। बाकी वाणी का सदुपयोग क्या है, वाणी का सदुपयोग तो दूसरा है नहीं, इसलिए उसकी भक्ति स्वाभाविक है। यद्यपि वह ये जानता है, वह निष्क्रिय है, वह कुछ भी नहीं करता है, पर शरीर से वाणी से मन से भक्ति ही होगी, दूसरी चीज के लिए अवकाश कहाँ है, दूसरी चीज के लिए अवकाश नहीं है। इसलिए ज्ञानी को भी भक्त माने भाई, अभिन्नतया हो पर भक्ति ही होगी। हम कहते हैं अभिन्नतया, शरीर से क्या अभिन्नतया होगा, पर शरीर से जगत व्यापार न करा करके भगवत संबंधी व्यापार कर लो। जैसे मान लीजिए कुछ भी करेगा शरीर से तो भगवान की सेवा रूप में ही करेगा, स्वाभाविक होगी ना भक्ति, स्वाभाविक होगी। अब वाणी से भगवत चर्चा ही करेगा, जगत की चर्चा क्यों करेगा, जगत की चर्चा के लिए निमित्त नहीं हो उसके पास, और भगवत चर्चा ही उसका स्वभाव है, क्योंकि वही करके तो ज्ञानी हुआ है वो। अब इतने दिन जो है वह ध्यान लगाया है, अब तो जाना कि जो है वह मन का विषय नहीं है, हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप मन का विषय नहीं है, पर मन का अभ्यास क्या पड़ा है, इसलिए वही होगा उससे। हाँ, इसलिए अरे स्वस्वरूपानुसंधान का मतलब क्या हुआ, स्वरूप का कोई अनुसंधान हो सकता है, वाणी की गम स्वरूप में पहले मानोगे तब अनुसंधान बनेगा, पर वो जानता है कि वाणी का प्रवेश ही नहीं है, तो शरीर जो है वह वाणी से या मन से अनुसंधान कैसे स्वरूप करेगा, समझाया कि नहीं, पर उसकी वाणी और मन का जो प्रयोग होगा वो अनुसंधानात्मक ही होगा, भगवत तत्व अनुसंधानात्मक ही होगा। जगत अनुसंधान में जैसे लोगों की वाणी आदि जगत निमित्त में जाती है, ऐसे जगत निमित्त में उसके लिए नहीं है। इसलिए ज्ञानी से भक्ति हो, ज्ञानी को भक्ति का विधान नहीं है, पर ज्ञानी के अज्ञानी से तो कुछ नहीं होगा, पर ज्ञानी का जब शरीर आप शरीर संबंध यदि मानते हैं तो शरीर और इंद्रिय से और मन से वाणी होगा क्या? जो भी होगा वह तत्व विषयक ही होगा, भगवत तत्व विषयक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। ये कहने का तात्पर्य। और चकार से क्या ले लेते हैं कि कुछ लोग कोई कोई टीकाकार लेते हैं चकार से कि प्रेमा भक्ति वो ज्ञानी के अंदर गति है, उनको ज्ञानी के समकक्ष मानते, जैसे ब्रज गोपिका इत्यादि। इसको जो लेते हैं ना ये प्रेमा भक्ति रूप ही लेते हैं कि यहाँ पर जो है, और ये चकार से अर्थ लेते हैं कि निष्काम प्रेम भक्त जो है वो ज्ञानी में उसका अंतर्भाव कर लेते हैं, और उसमें लेते हैं कि गोपिका इत्यादि की जो भक्ति है वो परम प्रेम रूपा भक्ति है, और वहाँ भी किसी भी वहाँ भी एक भक्ति जो ज्ञानी का लक्षण आएगा, एक भक्ति है, है? और नित्य युक्त है, वो भगवत तत्व से नित्य है। ये दोनों लक्षण वहाँ प्रेम भक्ति में भी घटता है, इसलिए चकार से भगवान उसका भी संग्रह कर लेते हैं। हाँ ज्ञानी मान लो आप, अज्ञानी मान लो, पर भक्त माने जाते हैं। यदि भक्त शब्द और ज्ञानी शब्द में कोई आप अंतर मानते हो, है? भक्त शब्द में और ज्ञानी शब्द में कुछ अंतर आपको दिखाई देता है? एक जगह भाव की उत्कृष्टता है, एक जगह विवेक की उत्कृष्टता है, समझे ना। यदि भाव के बिना विवेक के लिए केवल काम नहीं करता है, और विवेक के बिना जो है वह, और विवेक से जो उपलब्धि है भाव वहां पर जाकर के केंद्रित होना चाहिए, तो अंत में तो एक ही चीज होती है। मारी भाव से स्वीकृति होती है, बुद्धि से जो आप ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको आत्मत्वेन स्वीकृति भाव से ही होगा, नहीं तो आपका कोरा ज्ञान हो जाएगा, वो अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होगा। जो बुद्धि से निर्धारण करेंगे तत्वमसि इत्यादि का अर्थ, उसकी स्वीकृति भाव से ही होगी, उसकी स्वीकृति भाव से होगी। थोड़ा अंतर है, देखो यही अंतर है कि जो आप तत्वमसि विवेक के द्वारा तत्वमसि इत्यादि का शोधन करके जो अर्थ का बुद्धि में निर्धारण किया, उसकी स्वीकृति भाव से हुई तो अनुभूति आ गई, और भक्त में क्या होगा, भाव को भगवान की तरफ फेंक देगा, समझे ना। और वो भाव ही उसका जो है वह भगवत तत्व का साक्षात्कार कराएगा, विवेक अपने आप हो जाएगा भाई। जब यही विवेक, विवेक उसका मार्ग भाव है, भाव को भगवान के सन्मुख फेंक दिया, समझे ना आप ना। और भाव भगवत रूप हो गया तो भगवत स्वरूप प्रकट हो गया, तो वहां भी देखो भगवत स्वरूप प्रकट हुआ, समझे कि नहीं। यही तो वहां भेद खत्म हो जाता है। हमारे महाराज कहा करते थे कि कोई पूछे कि भाई जो है वह ज्ञानी में और भक्त में क्या अंतर है, अरे कहते कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। हाँ गोस्वामी जी कहते ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है, उभय हर ही भव संभव खेदा, दोनों संसार के दुखों को दूर कर देती है, इसलिए क्या भेद। कहते फिर भेद क्या मानते, कहते भेद ये मानते हैं कि ज्ञानी पहले क्या करता है कि अपने को, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है कि नहीं। एक मेवा द्वितीय अपना आत्मस्वरूप है, इसको पहले स्वीकार करेगा, और जो कुछ भी दिखेगा उसको उसी स्वरूप में बाधित करेगा। तो एक में 99 को एक में ले आकर के छोड़ देता है, क्योंकि 99 भाई आप एक को स्वीकार कर लिए तो 99 तो अभी बचा है ना, तो 99 में एक एक को पकड़ करके वो एक में ले आकर के छोड़ देता है, सबको एक में डुबा देता है, तो कितना हो गया 100 हो गया। देखो एक को 99 को एक में ले आकर के मिला दिया तो 100 हो गया कि नहीं, तो जब सभी को मिला देगा तो पूर्ण हो गया, जब सभी को मिला लेगा अपने में तो पूर्ण हो जाएगा कि नहीं। तो ये तो ज्ञान का मार्ग है। आप कहते भक्ति, अरे भक्ति पहले 99 को ही 100 मान लेता है, राम सीय में सब जग ज्ञानी, वो 99 जो है उसको ही भगवान कहता है, उसको 100 मान लेता है, वो 99 को ही 100 मान लेगा, पहले अपने को अलग रखता है, 99 को ही 100 मान लेगा, और 100 मान करके उपासना करते करते फिर अपने को आत्मनिवेदन कर देगा, उसे 99 में फेंक देगा अपने को, तो 100 हो गया कि नहीं। 99 में एक मिलाया ये तो जो है भक्त है, और एक में 99 को मिलाया ये ज्ञानी है, इतना भेद है कहते हैं।